إله إلا الله. ها؟ لا إله إلا الله. يلا يلا سامي. يلا يلا سامي. وا. دونك لول موم موي جينديكو غوغو. مي بنين جينديكو غي امنا نياكل. وا. كي شي داي وي. مي سيكو بوبو ريزولتاو هدايه التوفيق بلا. moy gindeeku gi yalla gindi nit ñi yowmal qiyamati ngir ñu teggu ci kaw sirat nga xamne proportionnellement ni ñu teggo won ci yoon wi non lañuy tegg proportionnellement nonu lañuy teggo ci sirat niki nonu bobu gindeeku mom moy dem mo len di top bu bir aljana motax da ngay gis ñuy wax nan alhamdulillah alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah wa nga xamne ñom manam ni laj yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laj dem aljana nu ñuy def mu ne ak nan lañu xamé ni fi moy seen kër mu ne len wa yeen kenn ci yeen su xeyé doxi ji soxlam bay delu ci bir keureum nan lay est ce que dina la kenn nan ko sama yoonu keur fal la ñu ne ko dede mu ne waw niki nonu tamit yalla non lay def motax yalla di wax ci sourate muhammad sallallahu alaihi wasallam ne way yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum d'accord da le digal bir aljana ya la ni'arraf halhum ya la dalen koy xamlo pour tout étrange voilà ce que tu me don ah way xamni fi moy sama keur bi aljana ko du soru no ayndi est ce que dalou mo wa ñu xamni fi la buñ ko laj kel motax nak bi alhamdullah alladhi hadana li hadha parce que gindeeku gi nekkon ci aduna mo len may tay ñu gindeeku ba jaar fi parce que kenn ku ci nekk li nga xam ana lan nga mérite ci pay ak yaw sa borom subhanahu wa ta'ala ci ngeeneelam ana fan la la yobbu wa wonu alhamdulillah bolem xaji cyan pi deug cyan ajis lillahi aji sax la ñeel bur yalla allazi bi nga xamne hadana mo ñu gindi li hada ba ci bi tay fi ci aljana gi wa ma kunna tade nekuñ won li na te diye di aji way gindeeku lawla an hadana allah mo hidayatu tawfiq buñu yalla gindi wul won wa te motax ñi amul hidayatu tawfiq ñoñu buñu dekké dañ xamné amuñu ko won ñom duñu wax lol de ñom liñu wax dañ nan ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ñom lool lañu wax la ilaha illa allah ya waylana way toskare ñal nañ ay way ñi ngi reccu way akat ñi xor way man ay way ñu musuba dal nañ man ba'athana kan mo ñu dekk min marqadina ci suñu nelaw yi hadha li kat moy li nga xamne ma moy li nga xamne wa'adana digon nañu ko ma waada li mom lañu mom la digé won ar-rahman bur yalla bi nga xamne moy aji fess der la ji yormane moy nga xamne moy yaatu yormane ji jaamu yu subhanahu wa ta'ala li lañu doon dig li lañu doon tekko ne dana am wa sadaqa ay way waxna deug al-mursaluna ni ñu yonni yenenti di alayhi salatu wassalam am nañu deug lañu waxon lolu amna ndekati la ilaha illa allah subhanahu لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تخنيون سما برم سبحانه وتعالى دفع وحنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم صراط الجحيم كم يوم نقول نيون تيكو في صراط المستقيم ci suratul jahim la la di yalla di tek wax ibn taymiyyah rahimahullah bind na téré bu tudna iqtida as-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim iqtida manam war gi nga xamne mom lañu war ak voilà top sirat al-mustaqim li mukhalafati ngir wuté ak ashab al-jahim ñoñu jahim rahimahullah ta'ala ya rahimahullah a téré bu taxuko reuy non taxori ci téré bob mo xam wa téré bob re ah ak sharh ba ñata ci ñata ki la ko jang sax lolou yi ba mo xam ko xol ci ay quelques ay 2-3 mois yoy téré bi taxuko reuy wax ko man nako sax téré bi sax dama ci deful temps deug rek mais téré bu bax la téré bu bax la machallah téré bu bax la té kat pour ça xolal ya subhanallah ci téré bob magane bi ngay gissé ni idée bi parfois di changer way ci téré bob da ngay giss par exemple néna gaay gam ñi nga xamné dañuy gam mom ga d'accordul ci affaire bi mais dañ ñoñu dinañ am yool musuma ko lire hein musuma ko lire voilà donte liñu def ki mais en tout cas yalla da na len fay yalla da na len fay mom wa moy même mom bu fekete dapp na ne bid'a la mais yalla da na len fay ñuy gam wa comme bañ def ko ndax wa wa si ngay xamé ni mo parfois affaire yi mën na baña ki da mais alhamdullah mais ma sha Allah téré bu am solo deng ay bi dañu احشروا فانغلين الذين غايغا خامني ظلمو دنجون تون سي ادنا وازواجهم اك سين سخناي مانام دي سخناي جار يون وان جار ولا سين جكري مي تكتلو ول ني كو نيك رك دنج لي داجي لك ساي جوارك ساي دو مي دا فك ني لوتي اوب تام نيت ني بو نيو دنجي سين جوار لي ني دنج parce que dañ leen di bëgg top duñu en fait ñu jigéen ñu duñu am sétantal gog sama ci kër dafa dëng mais man damay top yoon wala sax ma taxaliko ñoom dedet mu jigéen duñ ko faral def wala bok wa azwajuhum wala ñi mel ni ñoom lool tam manam té lool moy sens bi nga xamne mom la upp ci tafsir kat yi wax moy ñi mel ni ñoom les gens leur congénère quoi voilà voilà moy ñi mel ni ñoom ñi nga xamne dal seen ay mass lañ di andalo wa ma kanu ak li nga xamne nekkon nañ yaabuduna diko jaamu min dunillahi te bayyi fi yalla fahduhum gindi len tikkel len xam nga gindi ben la waxone la moy ak jeng ci ciosan jeng gu andak woyof man ak lewet ak douceur fi nak manam ci ciosan arab etymologiquement fi nak mune fakh dohum gindilen len ila siratin jahim ci yoonu jahim xolal mu tunde sirat yoonu pourtant sirat moy yoor wu yaatu go xamne day leer du am ben rek du am ay galankor police du la ci arrêté hein du am et cetera du am lo ci ragal ba fa day djub xot moy day nek bu djub xot bo xamne comme niñ wax rek entre deux points li ci gëna gatt moy liñ du rap ñu tuddé len lool ñu tuddé mbir mi sirat al jahim ba lay yobbu ci safara jahim lu ko wax ñu am dara lu kal daw kalam ko seen lool ok dara lu len di tey parce que la ñom nangu wuñu won jatt sirat al mustaqim yalla ne kon nak gindi len ci sirat al jahim waay fi baat bi mu utiliser baat fakhduhum gindi len te moy manam ati yobou len mais andak lewet manam lolou kokou da len di kokeli wal kokou ak kokeli na comme sans rek zouk innaka anta azizul karim way mosal safara bi yow kat ku tedd nga tawarkal manam voilà wa c'est vrai parce que lolou lañ doon def mo tax xol ci même sar bi da ngay gis ci kaw dañ ñu bal ajib taw yaskharun waza zukuru la yaskuru wa iza ra'u atam yastaskhirun deng dir di ñaawal yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ak nit ñu bax ni loolu la leen yalla fay ñoom itam waaw kon manam li mom moy manam ci gattal baxtu bu jekk bi manam walu hein hidaya yane façon la legui benen bi nga xamantene mom lañu wara gis moy inna rabbaka inna rabbi ala siratin mustaqim kok ñew na ci ñaar ay parce que amna benen wa hadha siratun alayya mustaqim bo benen ay la mais bob mo nurok ñom te wa hadha siratun alayya mustaqim manam wa hadha li kat siratun yon la alayya mu utiliser bat alayya mustaqim bo da ji choworal manam sama borom subhanahu wa ta'ala ne yon ngi ni bo xamantene alayya hasan al-basri rahma Allah wa radiya anhu dan ilayya lay tek manam bu jëm ci man bu boba manam comme si ila ak ala dañu remplacerante te lol day am ci la ko arab ci unzila ilayna wala wa unzila ilayna wa unzila alayna wala dañu gis sens bu ben la wala niki nonu comme ar-rahman fas'al bihi khabira ay ar-rahman fas'al anhu khabira wala yoy manam dañu am dal manam xaraf yi dañuy remplacerante wala wala bok mu tek manam ilayya mustaqim manam moy bo xamne day delu ci ci man manam sens bob mustaqimun dafa ci woral yoon ngi ni day jëd nga xamantene ci man lay jaar ci man lay delu ci ci man lay day dalay jokale dal bu mu yek ba nga yek ci man te du jaar ci ben rek rek wala wala wala te lolu manam mom la don tontu iblis lako don tontu sax fof alayhi rahmatullah mom lako don tontu deug xam nga kon lolu benen mais amna benen sens moy yow iblis ne nga da ngay deungal gañi mais man jël na sama engagement ci ne haza ne dina len tek siratun yoon wo xamne alayya dina manam jël na sama engagement man ne dina len tek ci yoon wo xamne mustaqim bu ci woral woral na sama bop wala wala woral na sama bop wala tegona ko ne dina len tek ci yoon bu ci sama bax ak sama yermane inni abadi laysa alaykum wa ta'alaykum sultan wa laysa lak wa laysa lak alayhim sultan ak wa 'ala allahi qasdu sabil kum fa wa 'ala allahi qasdu sabil mana yalla mo tego mom mo jeur engagement ne dina wan nit ñi yoon bu jubbi voilà donte mo na am fof tam day teki manam day gindé yoon wo xamné day delu ci jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala motam mo min hajar pourtant amna ñu ci jëng ñu ño xamne dañ ko jëng dañu bayyi nañ ko fi ndey sa yalla ñu yalla sam wa amma fi mu utiliser batu inna rabbi ala siratin mustaqim ak fenen fi wa huwa ala siratin mustaqim moy ci suratul hud suma joom yent yalla hud alayhi salatu wassalam mo do wax nan وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ أَمُلْ بَيْنَ دَابَّةٍ أَمُلْ دَارَ لُوِي دُكَتْ فِي الْأَرْضِ تِي كَوْ سُوفْ إِلَّا لُدُلْ هُوَ مُوم يَالَا آخِذٌ مُوي أَجِي جَابْ بِنَاصِيَتِهِ تِي جُوب تِي جُوبُم إِنَّ رَبِّي لِيُور وُور مُوي بُور يَالَا سَامَا بُورُوم عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Okay xam nga ala manam moy waxam mom yalla inna rabbi nak sama borom subhanahu wa ta'ala ay waxam ak ay jeufam lepp ala siratin dafa teggu ci kaw yon mustaqim ba deji ci woral lolou ben sax la te bobu sax moy bi gëna siiw ci tafsir kat donte ala bobu mën na tek hein mais man suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moy tektele moy gindi nit ñi ala siratul mustaqim ci kaw yoon wu djubbi bu boba fini boba sens bi muy yor bu ci ñaarel sens bi ñu yor moy hidayatu day tekke de la la mais surtout bu amma bi la moy biñ doon djunju sank doon wax nan pitch yek garap yek animo yek motax mu ne ma mi da batir amul benn blou du keut ci kaw sufu voilà motax suñu borom leppum jëfuma yi waxam yépp dafa téggu ci yoon mu djubbi moy wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la ilaha illa allah wa tammat matna kalimatu rabbika ta kaddu borom lepp nek sidqan deug bu fekente na waxi la bu fekente na atay la wa adla lepp dafa teggu ci mandu la ilaha illa allah lool la manam deug moy waxam yalla lepp lu mu wax lool la wa adla atay mandu la motax anzalna alayka alkitaba bil haqq manam ak téré bi muy deug yu mel non deug gi moy la moy yalla alquranam di mune deug la ha manam moy budé lamuy wax la information yimi joxe amna budé até yimi joxe manam ci kaw lol ci nga xamé manam né aussi comportement bi nga xamantene mom la nit ñi wara am par rapport ak mbolém mbolém situation yi ak mbolém époque yi manam nit mom de toute façon mënuñu ko mënul nek luddul ci digënté am choix manam nek ci régime bo xamné lu bax rek la fa mo fa nek ak régime bo xamné lu bon rek la ak lo xamné amna lu bax ak lu bon budé ñaari ñëkki mum amul leunt leunt moy lu bax rek la wara def amma bi am yu bax ak yu bon day jël lu bax ba lu bon li niki nonu par exemple comme lima deg kenn ci sëriñ ci doon wax rahimahullahu ta'ala mune modernité bi bo gisé sama borom subhanahu wa ta'ala nimu ko défaré manam nimu def par exemple né lu ci ëpp ci occident la joggé lu ëpp ci occident la joggé légui ñun nan lañuy def ak ñom mu né fekk subhanallah dafa melni ban aya la doon firi yaakaar na aya bima wax la doon tafsir wata matka ci juma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam medina ci la doon tafsiré wata matka limatu rabbika sidqan wa adla wa wala di tafsir ay bob mune mu ñew bay joxe exemple bi ni ya subhanallah non mais vraiment mu dugg ci detail yi ma sha Allah taxu ñu juk mais kontone ñu netal li mu wax mais ya subhanallah ma sha Allah rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi wasa mune wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla mais muy joxe exemple bo wax exemple bi ñu bëgg joxe manam moy mune Occident, mais ko xamantene dafa jël posan bi baye ndox mi koku dafa dox té koku moy exemple kan moy nga xamne mom modernité au lieu mu jang xam xam bi nga xamne moy lu jëm ci technologie bi médecine bi côté bi nga xamne lañu positif dedet mom du def lool nimi jang rek moy seen ciol yu bon yi seen jikko yu ñaaw yi et cetera manam mom occident lool rek lay roy ci mom wa seen bëgg musique sen bëgg cinéma sen rangati gi ñi rangati gone yi lo dof lo gi ñi dof lo jigen ni ak chay chay gi ñu leen bi xirtal yoy rek lay lay xirt lay yitté wu kok mom moy jël na posam bi bana ndox mu neex na tay mandi lat ki jël ndox ki nga xamantene nak mom daf ne ah man nak li bax rek lay jël moy technologie be avancement manam côté bobu dal xol nan lañ def bo wa côté dal li nga xamné sharia and na ci té lolu c'est positif voilà c'est positif ma jël lolu bayyi li ci dess niki nonu ci nga xamantene dañi mom day jël ndox mek posam bi yépp nan ndox nana lolen mom jël ndox mek posam bi jaxase len nan day dé kok day dé kok moy nga xamné dañi man occident lepp lay jël manam mom dal ci manam moy model occidental moko neex li bax leg di bon yi lepp lay bolé koku tamit day lor don di ndox mi mën nako jari mais problème moy façon be koy rek day def sa borom nak ne inna rabbi ala siratin mustaqim manam min ci djiblu wa manam mom moy tektale nit ñi ci yoonu djub wa buñu paré ci benen dina am benen question buñu poser inshallah bu mako faté nga pour nga wax mako inshallah dañu faat moy lutax ñu utiliser ala té utiliser wuñu ila wa inshallah légui benen aya bi nga xamné mom la expression bobu ñu manam fi tamit mëna tektale ni sama borom mom mo engagé wu ne dana tektal nit ñi war leen yoon wu djubbi bu boba hidayatu billah la day daali dikkat mi ki nonu mu ne ci benen aya bi mu nan moy fi muy waxé ni ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وا نسا بروم سبحانه وتعالى ضرب الله ضرب صدنا الله بور يلا mathalan misalu rajulayn ñaari goor ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ab kamu dafa lu mënta wax la yaqdiru amul katan ala shay'in ci dara wa huwa tumun kat kallun aw yan wu dis la ala mawlahu ci kilifam gi aynama yuwajjihu fepp fu ko djubal la djublo la yati lu dikke bi khayru ci yu hal yastawi ndax yamna wo mom wo man ak yalla mi nga xamne ci ben firin ak yalla mi nga xamne ya umur moy digle bil adli ci manute wo hote mom ala siratin mi ngi ci kaw yoon manam moy waxam ak ay jëfum yépp ci kaw yoon la nek mustaqim bu co woral manam lepp djub lepp dafa top yoon bu baax wala bok hal yastawi ndax yamna huwa mom wa man ak yenen ci yalla muhammad